Dördüncü bölüm. Namaz çeşitleri. Müslümanlara kılmaları emredilen namazlar farz, vacip ve nafile olmak üzere üçe ayrılır. Bunlardan 1. Farz namazlar. 5 vakit namazın farzları, cuma namazının 2 rekat farzı ve cenaze namazı farz namazlardır. Cenaze namazı farz-ı kifayedir. 2. Vacip namazlar. Vitr namazı, bayram namazları, adak olan namaz ve başlanıp yarıda kalan nafile namazlardır. Kazaya kalan vitr namazını da kaza etmek vaciptir. 3. Nafile namazlar. 5 vakit namazın sünnetleri, teravih namazı ve sevap kazanmak niyetiyle kılınan teheccüd, tahiyyetül mescid, işrak, duha, evvabin, istihare, tesbih namazları gibi namazlar nafile namazlardır. Yani kılınması emir değildir. Farz ve vacip olan namazlardan borcu olmayan bir kimsenin nafile ibadetlerine de sevap verilir.